مثلا جو شخص حادث کا علم حاصل کرے تو اسے ایک ہی حالت میں جان لے گا، حالانکہ حادث کا علم دوسرے بہت سے علوم پر مبنی ہے. یہ علوم حاضر تو ہیں مگر مفصل نہیں ہیں. اس کی تفصیل یہ ہے کہ جو شخص حادث کا علم حاصل کرے گا وہ موجود، معدوم، تقدم یا تاخر اور زمانے سے بھی واقف ہوگا. وہ یہ بھی جانے گا کہ عدم کو تقدم ہوتا ہے اور وجود کو تاخر. بس یہ تمام علوم حادث کو جاننے سے حاصل ہو جاتے ہیں. اور اس کی دلیل یہ ہے کہ اگر کوئی حادث کا جاننے والا ہو اور اس سے یہ سوال کیا جائے کہ کیا تم تقدم، تاخر، عدم تقدم، وجود کے تاخر اور زمانے کی تقسیم سے واقف ہو، اس کے جواب میں اگر وہ شخص یہ کہے کہ میں واقف نہیں ہوں تو کہا جائے گا کہ تم جھوٹے ہو اور تمہارا یہ قول تمہارے پچھلے قول یعنی میں حادث کا علم رکھتا ہوں کہ منافی ہے. یہی نقطہ ہے جس سے لوگ واقف نہیں ہوتے، اور اس سے واقف نہ ہونے کی وجہ سے دل میں وسوسے پیدا ہوتے ہیں. وسوسے والا شخص اپنے نفس پر زور ڈالتا ہے اور یہ کوشش کرتا ہے کہ اس کے قلب میں نماز کا ظہر ہونا، اس کا ادا ہونا، اس کا فرض ہونا ایک ہی حالت میں حاضر ہو جائیں، پھر وہ الفاظ سے ان کی تفصیل کرے اور خود اس کی تفصیل کو دیکھ لے. اور یہ بات ممکن نہیں ہے، چنانچہ عالم کے احترام کے سلسلے میں کھڑے ہونے کے سلسلے میں بھی اپنے نفس کو اس کا مکلف نہیں بنایا جا سکتا. جب یہ نقطہ معلوم ہو جائے گا تو وسوسے خود بخود دور ہو جائیں گے، اور یہ بات بھی سمجھ میں آ جائے گی کہ نیت کے سلسلے میں اللہ تعالیٰ کے حکم کی اطاعت کا حال وہی ہے جو غیر کے امر کی اطاعت کا حال ہے. رخصت اور سہولت کے نقطۂ نظر سے ہم مزید کہیں گے کہ اگر وسوسوں میں مبتلا شخص یہ سمجھتا ہے کہ نیت ان تمام باتوں کے تفصیلی استحضار کا نام ہے اور اس کے نفس میں امثال امر یعنی فرما برداری ایک دم پیدا نہیں ہوتا، تو اثنائے تکبیر میں ان امور میں سے کسی قدر کو حاضر کر لے اور اس طرح تدریج اختیار کرے کہ آخر تکبیر تک نیت حاصل ہو جائے. اگر ایسا ہو گیا تو یہ بھی نیت کافی ہے. ہم اس شخص کو اس کا مکلف نہیں قرار دیتے کہ تمام باتیں تکبیر کے اول میں اور آخر میں جمع کرے، کیونکہ یہ تکلیف طاعت سے باہر ہے. اگر اس کا حکم ہوتا تو پچھلے لوگوں سے بھی اس کا سوال ہوتا اور صحابہ میں سے کوئی نیت میں ضرور وسوسہ کرتا. چنانچہ صحابہ کا وسوسہ نہ کرنا اس پر دلالت کرتا ہے کہ نیت میں سہولت کا لحاظ کیا گیا ہے. چنانچہ وسوسے والے نمازی کو چاہیے کہ جس طرح کی نیت میں سہولت ہو اس طرح کرے تاکہ وہ اس کا عادی ہو جائے اور وسوسے دور ہو جائیں. زیادہ تحقیق میں نہ پڑے، تحقیق سے وسوسے پیدا ہوتے ہیں. ہم نے نیت سے متعلق علوم میں تحقیق کی چند قسمیں فتاوی میں ذکر کی ہیں. ان کی ضرورت علماء کو پیش آتی ہے. عوام کو اگر وہ باتیں بتلائی جائیں تو انہیں نقصان پہنچنے کا اندیشہ ہے اور یہ ڈر ہے کہ ان کے وسوسے زیادہ نہ ہو جائیں. اس لیے ہم نے یہاں ان مباحث پر قلم اٹھانے کی ضرورت محسوس نہیں کی ہے. مقتدی کا امام سے آگے ہونا. مقتدی کے لیے یہ مناسب نہیں کہ وہ رکوع و سجود میں جانے اور رکوع و سجود سے اٹھنے اور دوسرے اعمال و افعال میں امام سے آگے ہونے کی کوشش کرے، اور نہ یہ مناسب ہے کہ وہ امام کے ساتھ ہی اعمال ادا کرے، بلکہ اس کے نقش پا پر چلنے کی کوشش کرے کہ اقتداء اور اتباع کی حقیقی معنی یہی ہیں. اگر امام کے برابر ہی اعمال بجا لائے گا تو نماز صحیح ہو جائے گی. یہ ایسا ہی ہے جیسے کوئی شخص نماز میں امام کے برابر کھڑا ہو جائے، پیچھے ہٹ کر کھڑا نہ ہو، اس صورت میں نماز صحیح ہو جاتی ہے. لیکن اگر ایک رکن میں امام سے آگے ہو جائے تو اس میں اختلاف ہے کہ نماز صحیح ہوگی یا نہیں. مگر زیادہ صحیح بات یہی ہے کہ نماز صحیح نہیں ہوگی. یہ ایسا ہی ہے جیسے کوئی شخص کھڑے ہونے میں امام سے آگے بڑھ جائے، بلکہ صورت مذکورہ میں بدرجہ اولا نماز باطل ہو جانی چاہیے، کیونکہ نماز میں فعل کی اتباع کی جاتی ہے نہ کہ کھڑے ہونے کی، اور فعل کی اتباع زیادہ اہم ہے. بلکہ امام کے پیچھے کھڑے ہونے کی شرط بھی اسی لیے لگائی گئی ہے تاکہ امام کے افعال کی اتباع سہل ہو جائے اور اتباع کی صورت بھی پائی جائے. اتباع کی صورت ہی یہ ہے کہ مقتدی پیچھے ہو اور جس کی اقتداء کی جا رہی ہے وہ آگے ہو. اسی لیے حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس پر سخت وعید فرمائی ہے، اما یخش الذی یرفع راسه قبل الامام ان یحول اللہ راسه راس حمار، اور یہ بخاری و مسلم کی حدیث ہے جس کو حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے روایت کیا ہے. جو شخص اپنا سر امام سے پہلے اٹھاتا ہے، کیا وہ اس بات سے نہیں ڈرتا کہ اللہ تعالیٰ اس کا سر گدھے کے سر سے بدل دے؟ امام سے ایک رکن پیچھے رہنے سے نماز باطل نہیں ہوتی. مثلا امام قومے میں ہے اور مقتدی ابھی رکوع میں نہیں گیا، لیکن اتباع اعمال میں اس قدر تاخیر کرنا مکروہ ہے. چنانچہ اگر امام اپنی پیشانی زمین پر رکھ دے اور مقتدی نے ابھی رکوع نہیں کیا تو اس کی نماز صحیح نہیں ہوگی. اس طرح اگر امام دوسرے سجدے میں پہنچ گیا اور مقتدی نے پہلا سجدہ بھی نہ کیا تو بھی نماز باطل ہو جائے گی. اور یہاں مترجم نے حاشیہ میں لکھا ہے کہ مقتدی اگر امام سے مقدم ہو جائے تو اس صورت میں اس کی نماز فاسد ہو جائے گی. ہاں اگر امام مقتدی کو اس رکن میں پالے جس میں وہ مقدم ہو گیا تو نماز صحیح ہو جائے گی. البتہ عموماً ایسا کرنا مکروہ ہے. مقتدی اگر کسی رکن میں مثلا سجدہ رکوع وغیرہ میں امام سے مؤخر ہو جائے تو احناف کے نزدیک نماز صحیح ہوگی. شامی باب مفسد الصلاۃ جلد ایک، اور یہاں مترجم کا حاشیہ ختم ہوتا ہے. دوسرے شخص کی نماز کی اصلاح. جو شخص نماز میں شریک ہو اور کسی دوسرے شخص کی نماز میں کچھ نقص یا خرابی دیکھے تو اسے صحیح مسئلہ بتلانا چاہیے. اگر کسی جاہل سے کوئی غلطی سرزد ہو جائے تو اسے نرمی سے روک دے اور اسے صحیح طریقہ سکھلا دے. مثلا یہ بتلائے کہ صفوں کا درست کرنا مسنون ہے. تنہا آدمی کو تنہا صف میں کھڑا نہ ہونا چاہیے. امام سے پہلے سر اٹھانا صحیح نہیں ہے وغیرہ. حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں، ویل لعالم من الجاہل حیث لا یعلمہ، اور یہ مسند الفردوس کی حدیث ہے جس کو انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے روایت کیا ہے. بڑی خرابی ہے عالم کے لیے جاہل سے کہ اس کو سکھلاتا نہیں ہے. حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ جو شخص یہ دیکھے کہ فلاں شخص نماز غلط پڑھ رہا ہے اور اس کے باوجود نکیر نہ کرے اور نہ اسے صحیح مسئلہ بتلائے تو وہ بھی اس کے گناہ میں اس کا شریک ہے. بلال ابن سعد رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ جب گناہ پوشیدہ طور پر کیا جاتا ہے تو اپنے مرتکب کے علاوہ کسی کو نقصان نہیں پہنچاتا، لیکن جب کھلم کھلا کیا جائے تو اس پر نکیر بھی نہ ہو تو اس کا نقصان عام ہو جاتا ہے. ایک روایت میں ہے کہ حضرت بلال صفیں درست کراتے پھرتے تھے اور کونچوں یعنی ایڑی کے اوپر کے پٹھوں پر درے لگایا کرتے تھے. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ جب مسجد میں جاؤ تو یہ دیکھو کہ تمہارے بھائی مسجد میں ہیں یا نہیں، اگر نہ ہوں تو یہ دیکھو کہ وہ بیمار تو نہیں، اگر بیمار ہوں تو ان کی عیادت کرو، صحت مند ہوں تو انہیں ترک جماعت پر لعنت ملامت کرو. اس باب میں سستی نہ کرنی چاہیے. اکابر سلف اس سلسلے میں مبالغہ کیا کرتے تھے، اگر وہ یہ دیکھتے کہ فلاں شخص جماعت چھوڑ ہے تو وہ اس کے دروازے پر جنازے لے جاتے تھے کہ اگر مردہ ہو تو نماز نہ پڑھنا ٹھیک بھی ہے. زندگی کی حالت میں نماز ترک نہ کرنی چاہیے. جو شخص مسجد میں داخل ہو تو اسے صف میں دائیں طرف بیٹھنا چاہیے. عہد مبارک میں امام کے دائیں جانب اس قدر ہجوم ہو جاتا تھا کہ بائیں جانب کی صفیں ویران ہو جاتی تھیں. حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا جاتا تو آپ ارشاد فرماتے، من امر میسرۃ المسجد کان له کفلان من الابر، جو شخص مسجد کے بائیں جانب آباد کرے گا اسے دوہرا اجر ملے گا. اگر صف میں کوئی نابالغ لڑکا ہو اور اپنے لیے جگہ نہ ہو تو لڑکے کو اس کی جگہ سے ہٹا کر پچھلی صف میں کھڑا کرنا جائز ہے. یہ ان تمام مسائل کی تفصیل ہے جن میں اکثر لوگ مبتلا رہتے ہیں. مختلف نمازوں کے احکام باب الاوراد میں ذکر کیے جائیں گے انشاءاللہ. ساتواں باب نفلی نمازیں. جاننا چاہیے کہ فرض نمازوں کے علاوہ تمام نمازیں سنن ہیں یا مستحبات یا تطوع ہیں. سنن سے ہماری مراد وہ نمازیں ہیں جن پر حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے مواظبت منقول ہے، جیسے فرض نمازوں کے بعد سنتیں، چاشت، وتر اور تہجد کی نمازیں وغیرہ. اور یہاں مترجم نے حاشیے میں لکھا ہے کہ احناف کے ہاں اس سلسلے میں کچھ تفصیل ہے جو آئندہ کسی موقع پر ذکر کی جائے گی۔ امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ نے چاشت، وتر، تہجد، عیدین، استسقاء اور فرض نمازوں سے پہلے یا بعد میں پڑھی جانے والی نمازوں کے لیے لفظ سنت استعمال کیا ہے۔ اس سے غلط فہمی نہ ہو کہ یہ سب نمازیں مسنون ہیں، ان میں کچھ واجب، کچھ سنت موقدا، کچھ محض مسنون اور کچھ مستحب و افضل ہیں۔ ان سب پر سنت کا اطلاق اس وجہ سے ہے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے منقول ہیں۔ اصطلاحات کے اس فرق کا اعتراف خود امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ نے بھی کیا ہے، اور یہاں مترجم کا حاشیہ ختم ہوتا ہے۔ کیونکہ سنت اس راستے کو کہتے ہیں کہ جس پر چلا جائے، اس اعتبار سے وہی طریق سنت ہوگا جس پر آپ ہمیشہ چلے ہوں گے۔ مستحبات سے وہ نمازیں مراد ہیں جن کی حدیث میں فضیلت وارد ہوئی ہے، لیکن ان پر آپ سے مواظبت منقول نہ ہو۔ ان نمازوں کی تفصیل ہم عنقریب بیان کریں گے، اور تطوع نمازیں وہ ہیں جو ان دونوں نمازوں کے علاوہ ہوں، ان کے متعلق کوئی نص اور نہیں، بلکہ بندہ اپنے رب سے مناجات کرنے کے لیے یا اس کا تقرب حاصل کرنے کے لیے نماز ادا کرتا ہے، اور نماز کی مطلق فضیلت شریعت میں وارد ہے، گویا بندے نے تبرو کیا ہے، وہ اس نماز کی طرف بلایا نہیں گیا اگرچہ مطلق نماز کی طرف اسے بلایا گیا ہے۔ ان تینوں قسموں کو نفل کہتے ہیں، اس لیے کہ نفل کے معنی ہیں زیادتی، اور یہ تینوں قسمیں فرض نماز میں زائد ہیں۔ اسی فرق کی وضاحت کے لیے ہم نے نفل، سنت، مستحب اور تطوع کی اصطلاحیں وضع کی ہیں۔ اگر کوئی شخص یہ اصطلاحات اختیار نہ کرے اور کوئی دوسری اصطلاح وضع کرے تو ہمیں کوئی اعتراض نہیں ہے، کیونکہ مقاصد کی وضاحت کے بعد لفظوں کی کوئی خاص اہمیت نہیں رہتی۔ پھر یہ تینوں قسمیں درجات میں مختلف ہیں، اور درجات کا یہ اختلاف ان روایات و آثار پر مبنی ہے جو ان کے فضائل کے سلسلے میں منقول ہیں۔ جس قدر صحیح و مشہور احادیث جس نماز کے بارے میں منقول ہوں گی، یا جس نماز میں پر حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے جس قدر زیادہ مواظبت فرمائی ہوگی، وہ نماز اسی قدر افضل ہوگی۔ اس لیے ہم یہ کہتے ہیں کہ جماعتوں کی سنتیں تنہا پڑھی جانے والی سنتوں سے افضل ہیں، اور جماعت کی سنتوں میں سب سے افضل عید کی نماز ہے، پھر گہن کی نماز، پھر استسقاء کی نماز ہے، اور تنہا پڑھی جانے والی نمازوں میں سب سے افضل وتر ہے، پھر فجر کی وہ رکعت ہیں، پھر ان کے بعد دوسرے سنن ہیں، اور یہ فضیلت میں ایک دوسرے سے مختلف ہیں۔ یہ بھی جاننا چاہیے کہ نوافل اپنے متعلقات کے اعتبار سے دو طرح کے ہیں۔ پہلا، وہ نوافل جن کی اضافت اسباب کی طرف ہو، مثلا کسوف اور استسقاء کی نماز۔ دوسرا، وہ نوافل جن کی اضافت اوقات کی طرف ہو۔ اوقات سے متعلق نوافل تین طرح کے ہیں، کچھ تو وہ ہیں جو رات دن کے مقرر ہونے سے مقرر ہوتے ہیں، کچھ ہفتے کے تکرار سے، اور کچھ سال کے تکرار سے مقرر ہوتے ہیں۔ اس طرح کل چار قسمیں ہوئیں۔ ہم ان چاروں قسموں کو الگ الگ بیان کرتے ہیں۔ پہلی قسم، رات دن کے تکرار سے جو نمازیں مقرر ہوتی ہیں وہ آٹھ ہیں۔ پانچ فرض نمازوں کی سنتیں ہیں، تین ان کے علاوہ ہیں، یعنی چاشت، اوابین اور تہجد کی نمازیں۔ اول، صبح کی دو سنتیں۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، رکعت الفجر خیر من الدنیا وما فیہا، اور یہ مسلم کی حدیث ہے جس کو عائشہ رضی اللہ عنہا نے روایت کیا ہے۔ فجر کی دو رکعتیں دنیا و ما فیہا سے بہتر ہیں۔ ان سنتوں کا وقت صبح صادق کے طلوع ہونے کے ساتھ ہی شروع ہو جاتا ہے۔ صبح صادق کناروں پر پھیلی ہوئی ہوتی ہے، لمبائی میں نہیں ہوتی۔ شروع شروع میں مشاہدے کے ذریعے صبح صادق کا ادراک کرنا مشکل ہوتا ہے، لیکن اگر چاند کی منزلوں کا علم حاصل ہو جائے یا ان ستاروں کی پہچان ہو جائے جو طلوع صبح صادق کے وقت افق پر موجود رہتے ہیں، تو اس کا ادراک بآسانی ہو سکتا ہے۔ چاند سے مہینے کی دو راتوں میں صبح صادق کی پہچان ہو سکتی ہے۔ مہینے کی 26ویں رات کو چاند صبح صادق کے وقت طلوع ہوتا ہے، اور 12ویں رات کو صبح صادق چاند کے غروب کے وقت طلوع ہوتی ہے۔ عموماً ایسا ہی ہوتا ہے جیسا کہ ہم نے بیان کیا۔ کبھی کبھی بروج کے اختلاف سے اس میں بھی فرق واضح ہو جاتا ہے۔ راہ آخرت کے سالک کے لیے منازل قمر کا علم حاصل کرنا ضروری ہے، تاکہ وہ رات کے اوقات نماز اور صبح صادق سے واقف رہے۔ فجر کی سنتیں فرض نماز کے ساتھ ساتھ ہیں۔ اگر فرض نماز کا وقت باقی نہ رہے تو سنتوں کا وقت بھی باقی نہیں رہتا۔ مسنون یہ ہے کہ یہ دونوں رکعت فرض نماز سے پہلے پڑھ لے۔ ہاں اگر اس وقت مسجد میں آئے جب فجر کی نماز کے لیے تکبیر کہی جا چکی ہے تو پہلے فرض ادا کر لے، کیونکہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں اذا قیمت الصلاۃ فلا صلاۃ صلاۃ الا المکتوبہ، اور یہ مسلم کی حدیث ہے جس کو ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے روایت کیا ہے، جب نماز کی تکبیر کہہ دی جائے تو فرض کے علاوہ کوئی نماز نہیں ہے۔ اور یہاں مترجم نے حاشیے میں لکھا ہے کہ احناف کے ہاں فجر کی سنتیں نماز فجر سے پہلے ہیں، اگر جماعت فوت ہونے کا اندیشہ نہ ہو تو دونوں سنتیں ادا کرے۔ اسی طرح اگر نماز کا وقت تنگ ہو جائے اور یہ خوف ہو کہ سنتیں پڑھنے سے نماز کا وقت جاتا رہے گا تو فرض نماز ادا کرے، لیکن جب سورج نکل آئے اور قدرے اونچا ہو جائے تو سنت کی دو رکعت قضا کر لے۔ سنتوں کی یہ قضا ضروری نہیں ہے۔ در المختار جلد 1 صفحہ 97۔ اور یہاں مترجم کا حاشیہ ختم ہوتا ہے۔ فرض نماز سے فراغت کے بعد دوگانہ سنتیں ادا کرے۔ اور یہاں مترجم نے حاشیہ میں لکھا ہے کہ احناف کے نزدیک فجر کی سنتیں فرض نماز سے پہلے ادا کی جائیں گی، فرض نماز کے بعد نہیں۔ کسی وجہ سے اگر نماز سے پہلے سنتیں نہ پڑھ سکے تو سورج نکلنے کے بعد قضا کر لے۔ فرض کی نماز سے بعد سورج نکلنے سے پہلے نہ پڑھے۔ مجمع الانہر، کتاب الصلاۃ۔ اور یہاں مترجم کا حاشیہ ختم ہوتا ہے۔ صحیح بات یہ ہے کہ جب تک آفتاب طلوع نہ ہو اور فجر نماز کا وقت باقی رہے، اس وقت سنتیں بھی ادا ہی ہوں گی، چاہے فرض نماز سے پہلے پڑھی جائیں یا بعد میں، کیونکہ یہ سنتیں وقت میں فرض نماز کے تابع ہیں۔ تاہم مسنون امر یہ ہے کہ سنتوں کو مقدم کرے اور فرض نماز کو مؤخر، بشرط یہ کہ مسجد میں اس وقت داخل ہو جبکہ جماعت نہ ہو رہی ہو، لیکن اگر جماعت ہو رہی ہو تو پہلے جماعت میں شامل ہو، بعد میں سنتیں ادا کرے۔ مستحب امر یہ ہے کہ سنتیں گھر میں ادا کرے اور ان میں اختصار سے کام لے، پھر مسجد میں آئے اور دو رکعت تحیت المسجد پڑھ کر بیٹھ جائے۔ اور یہاں مترجم کا حاشیہ، مترجم نے حاشیہ میں لکھا ہے کہ طلوع صبح صادق کے بعد کوئی نفل نماز صبح کی دو سنتوں کے علاوہ جائز نہیں ہے۔ حنفیہ کے نزدیک اس وقت تحیت المسجد بھی جائز نہیں ہے۔ الدر المختار علی حامش رد المختار، جلد 1 صفحہ 349۔ اور یہاں مترجم کا حاشیہ ختم ہوتا ہے۔ اور فرض نماز ادا کرنے تک کوئی دوسری نماز نہ پڑھے۔ صبح سے لے کر آفتاب نکلنے تک مستحب یہ ہے کہ ذکر و فکر کرے اور فجر کی دو سنتوں اور فرض نمازوں پر اکتفا کرے۔ دوم، ظہر کی سنتیں۔ ظہر میں 6 رکعت سنتیں ہیں، 2 فرض نماز کے بعد یہ دونوں سنتیں موقدا ہیں اور 4 فرض نماز سے پہلے یہ بھی موقدا ہیں، لیکن ان کی تاکید بعد کی دونوں رکعتوں سے کم ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتے ہیں من صلی 4 رکعات بعد زوال الشمس یحسن قراءتهن ورکوعهن وسجودهن صلی معه 70,000 ملک یستغفرون له حتى الليل۔ اور یہ عبد الملک بن حبیب کی حدیث ہے جس کو عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے روایت کیا ہے۔ جو شخص سورج کے ڈھلنے کے بعد 4 رکعت پڑھے، ان کی قرات ان کے رکوع اور سجود اچھی طرح کرے، تو اس کے ساتھ 70,000 فرشتے نماز پڑھتے ہیں اور رات تک اس کے لیے دعائے مغفرت کرتے ہیں۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم زوال کے بعد یہ 4 رکعت بھی نہیں چھوڑتے تھے بلکہ انہیں طویل کرتے تھے۔ یہ بھی ارشاد فرمایا کرتے تھے ان ابواب السماء تفتح في هذه الساعة فحب إلي أن يرفع لي فيها عمل۔ اور یہ احمد کی حدیث ہے۔ آسمان کے دروازے اس وقت کھلتے ہیں، میں یہ پسند کرتا ہوں کہ اس میں میرا کوئی عمل اوپر اٹھایا جائے۔ یہ روایت حضرت ابو ایوب الانصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے منقول ہے، اگرچہ وہ اس روایت میں تنہا ہیں، لیکن اس مضمون پر وہ روایت بھی دلالت کرتی ہے جو ام المومنین حضرت ام حبیبہ رضی اللہ عنہ سے منقول ہے کہ آپ نے ارشاد فرمایا من صلی فی کل یوم 12 رکعت غیر المکتوبۃ بنی لہ بیت فی الجنہ رکعتین قبل الفجر و 4 قبل الظهر والركتين بعدها وركتين قبل العصر وركتين بعد المغرب. اور یہ نسائی کی حدیث ہے جس کو حاکم نے روایت, نسائی اور حاکم کی حدیث ہے. جو شخص ہر روز فرض نمازوں کے علاوہ 12 رکعت پڑھے اس کے لیے جنت میں ایک گھر بنایا جائے گا, 2 رکعت فجر سے پہلے, 4 ظہر سے پہلے, 2 ظہر کے بعد, 2 عصر سے پہلے اور 2 مغرب کے بعد. اس طرح کی ایک روایت حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے منقول ہے. وہ فرماتے ہیں کہ میں نے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے ہر دن 10 رکعت یاد کی ہیں. ان 10 رکعت کی تفصیل تقریباً وہی ہے جو حضرت ام حبیبہ رضی اللہ عنہ کی روایت میں گزر چکی ہے, لیکن فجر کی 2 رکعت کے متعلق فرمایا کہ یہ وقت ایسا تھا کہ اس میں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کوئی نہیں جاتا تھا, مگر مجھ سے میری بہن ام المومنین حضرت حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بیان کیا ہے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم ان کے گھر میں 2 رکعت پڑھتے تھے, پھر نماز کے لیے تشریف لے جاتے تھے. اور یہ بخاری اور مسلم کی حدیث ہے. حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس روایت میں ظہر سے پہلے 2 رکعت اور عشاء کے بعد 2 رکعت بیان کی ہیں. اس اعتبار سے ظہر کی 2 رکعت 4 کی بنسبت زیادہ موکدہ ہیں. زوال کی تحقیق. ظہر کی سنتوں کا وقت زوال آفتاب سے شروع ہو جاتا ہے. زوال کی پہچان کی صورت یہ ہے کہ کھڑے ہوئے آدمی کو دیکھے, زوال کے بعد کھڑے ہوئے آدمی کا سایہ مشرق کی طرف جھکتا ہے اور طلوع آفتاب کے وقت اس کا سایہ مغرب کی جانب بہت لمبا ہوتا ہے, پھر آفتاب اوپر کی جانب اٹھتا ہے, جس قدر وہ اوپر اٹھتا ہے سایہ اسی قدر گھٹتا ہے, یہاں تک کہ اپنی انتہائی بلندی پر پہنچ جاتا ہے. اس وقت تک سایہ بھی جس قدر کم ہو چکا ہوتا ہے, جب نصف النہار سے آفتاب ڈھلتا ہے تو سایہ پھر بڑھنا شروع ہوتا ہے, مگر اس وقت سایہ کا رخ مغرب کی بجائے مغرب کی طرف ہوتا ہے. چنانچہ جب سایہ کا پھیلاؤ مشاہدے میں آ جائے اور آنکھوں سے دیکھ لو تو سمجھ لو کہ سورج ڈھلنے لگا ہے اور ظہر کا وقت شروع ہو چکا ہے. یہ بات قطعی طور پر معلوم ہے کہ خدا تعالیٰ کے علم میں زوال اس سے پہلے شروع ہو چکا ہے, لیکن کیونکہ شرعی احکام محسوس امور و اسباب پر مبنی ہوتے ہیں اس لیے زوال کی ابتدا اسی وقت سے مانیں گے جب وہ آنکھوں سے محسوس ہو جائے. سائے کی جو مقدار سورج کے نصف نہار پر پہنچنے کے وقت ہوتی ہے وہ سردیوں میں زیادہ اور گرمیوں میں کم ہوتی ہے. جب سورج برج جدی کی ابتدا پر پہنچ جاتا ہے تو نصف النہار کا سایہ سب سے بڑا ہوتا ہے, اور جب برج سرطان کی ابتدا پر پہنچتا ہے تو یہ سایہ سب سے چھوٹا ہوتا ہے. سایہ کی طویل اور مختصر ہونے کا فرق آپ قدموں اور پیمانوں کے ذریعے معلوم کر سکتے ہیں. اس شخص کے لیے جو ان امور کا اچھی طرح لحاظ رکھے, زوال کی پہچان کا آسان اور قریب الفہم طریقہ یہ ہے کہ رات کو قطب شمالی, جو کہ ستارے کا نام ہے, اس کو دیکھے اور ایک مربع تختہ زمین پر اس طرح رکھے کہ اس کا ایک ضلع قطب کی جانب ایسا ہو کہ اگر بالفرض قطب سے ایک ڈھیلا زمین پر چھوڑ دیں تو جس جگہ زمین پر وہ ڈھیلا گرے وہاں سے خط مستقیم اس ضلع سے گزرتا ہوا فرض کریں, تو یہ خط ضلع مذکور پر دو قائمہ بنائے, یعنی یہ خط مذکورہ ضلع کی کسی بھی جانب جھکتا ہوا نہ ہو. تختے پر عمود اس جگہ قائم کریں جہاں علامت جو کہ دائرہ ہے بنی ہوئی ہے اور قطب کے مقابلے میں ہے. فرض کیجئے کہ تختہ پر مغربی ضلع الف کی شکل میں ہے, تو دن کے ابتدائی حصے میں اس عمود کا سایہ مغرب کی جانب الف کی طرف مائل ہوگا, پھر دوپہر تک کم ہوتا رہے گا اور شمال کی جانب ہٹتا رہے گا, یہاں تک کہ خط با پر منطبق ہو جائے. یہاں امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ نے اس چیز کو ایک ڈائیگرام کے ذریعے واضح کرنے کی کوشش کی ہے. حتیٰ کہ اگر اس کو شمال کی جانب بڑھائیں تو جس نقطے پر قطب سے ڈھیلا گرا ہوا فرض کیا تھا اس پر پہنچ جائے. یہ سایہ اس وقت مشرقی اور مغربی ضلعوں کے متوازی ہوا کرتا ہے, کسی طرف مائل نہیں ہوتا. یہ وقت ہے جب آفتاب انتہائی بلندی پر ہوتا ہے, چنانچہ جب سایہ خط با سے مشرق کی جانب کو جھکتا ہے تو آفتاب ڈھل جاتا ہے اور یہ بات حواس کے ذریعے ادراک ہو جاتی ہے. اور اگر وہ وقت معلوم ہو جاتا ہے جو اللہ تعالیٰ کے زوال حقیقی سے قریب تر ہو, پھر دوپہر کو جس جگہ سایہ ہو وہاں خط با پر ایک علامت لگا دی جائے. جب مذکورہ عمود کا سایہ دوپہر کے علاوہ اس کے برابر ہو جائے، یعنی ایک مثل ہو جائے، تو اثر کا وقت آ جاتا ہے۔ اور یہاں مترجم نے حاشیہ میں لکھا ہے کہ یہاں تین مسئلے ہیں، قارئین کی آسانی کے لیے ہم انہیں الگ الگ ذکر کرتے ہیں۔ پہلا، ظہر کا آخری وقت۔ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک ظہر کا وقت اس وقت تک رہتا ہے جب تک ہر چیز کا سایہ دو مثل ہو جائے، دوسرے آئمہ کے ہاں ایک مثل پر وقت ختم ہو جاتا ہے۔ رد المختار جلد 1 صفحہ 332۔ دوسرا، عصر کا ابتدائی وقت۔ صاحبین یعنی ابو یوسف رحمۃ اللہ علیہ و محمد رحمۃ اللہ علیہ، جو امام ابو حنیفہ کے مشہور شاگردوں میں سے ہیں، ان کا مذہب یہ ہے کہ عصر کا وقت ایک مثل پر شروع ہو جاتا ہے۔ ایک روایت امام ابو حنیفہ سے بھی یہی ہے کہ آئمہ ثلاثہ کا مذہب بھی یہی ہے۔ در المختار میں اس قول کو معمول بہ قرار دیا گیا ہے۔ الدر المختار علی ہامش رد المحتار جلد 1 صفحہ 332۔ لیکن شامی نے نقل کیا ہے کہ امام صاحب کی ظاہر روایت یہ ہے کہ عصر کا وقت دو مثل پر شروع ہوتا ہے۔ رد المحتار جلد 1 صفحہ 333۔ بدائے وغیرہ فقہ حنفی کی کتابوں میں اس کو صحیح اور احوت قرار دیا گیا ہے۔ اس میں شک نہیں کہ احوت امام صاحب کا مذہب ہے۔ ایک مثل پر عصر کی نماز پڑھنے سے قبل از وقت پڑھ لینے کا شبہ رہتا ہے، اور دو مثل پر با اتفاق آئمہ نماز صحیح ہوتی ہے۔ احتیاط اسی میں ہے کہ نماز عصر دو مثل سے پہلے نہ پڑھیں۔ شرح منیا میں حدیث سے امام صاحب کے مذہب کی تائید کی گئی ہے۔ غنیت المستملی صفحہ 336، صفحہ 226۔ اور یہاں مترجم کا حاشیہ ختم ہوتا ہے۔ زوال کی معرفت کے لیے یہ صورت اختیار کرنے میں کوئی مزائقہ نہیں ہے، ذیل میں شکل بیان کی جاتی ہے۔ اور یہاں مترجم نے حاشیہ میں لکھا ہے کہ حنفی فقہ کی کتابوں میں زوال کی پہچان کا ایک اور طریقہ بیان کیا گیا ہے، اور وہ یہ ہے کہ ہموار زمین پر ایک دائرہ بنایا جائے اور اس کے مرکز میں ایک لکڑی گاڑ دی جائے، اس طرح کہ اس مقیاس کی مسافت محیط دائرے سے ہر طرف تین نقطے کے بعد ہو اور اس کی لمبائی دائرے کے قطر کی چوڑائی ہو۔ جب سورج طلوع ہوگا اس لکڑی کا سایہ دائرے سے باہر ہوگا، جوں جوں سورج بلندی کی طرف جائے گا اس لکڑی کا سایہ دائرے کے اندر سمٹتا رہے گا۔ دائرے کے محیط پر جب سایہ پہنچے اور اندر داخل ہونا شروع ہو تو محیط پر اس جگہ ایک نشان لگا دو جہاں سے سایہ اندر داخل ہو رہا ہے۔ وہ دوپہر کے بعد سایہ بڑھ کر دائرے کے محیط سے نکل جائے گا۔ جس جگہ محیط سے یہ سایہ باہر نکلے اس جگہ پر بھی محیط پر نشان لگا لو، پھر ان دونوں نشانوں کو ایک خط مستقیم کھینچ کر ملا دو۔ اب محیط دائرے کے اس قوسی حصے کے نصف پر جو کہ دونوں نشانوں کے درمیان ہے، ایک نشان قائم کر کے اس کو خط مستقیم کے ذریعے جو مرکز دائرہ پر سے گزرے محیط تک پہنچا دو۔ یہ خط نصف النہار کہلائے، اور جو سایہ اس خط پر پڑے گا وہ اصلی ہوگا۔ جب سایہ اس خط سے مشرق کی جانب مائل ہو تو یہ وقت زوال ہے۔ شرح وقایا جلد 1 صفحہ 128 اور 129۔ اور یہاں مترجم کا حاشیہ ختم ہوتا ہے۔ سوم، عصر کے وقت کی سنتیں۔ یہ چار سنتیں ہیں جو فرض نماز سے پہلے پڑھی جاتی ہیں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت میں ہے کہ آپ نے عصر کی سنتیں پڑھنے والے کے لیے یہ دعا فرمائی ہے، رحم اللہ عبدن صلی قبل العصر اربع۔ یہ ابو داؤد اور ترمذی کی حدیث ہے جس کو ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے روایت کیا ہے، اللہ اس بندے پر رحم فرمائے جو عصر سے پہلے چار رکعت ادا کرے۔ اس توقع سے یہ چار رکعت ادا کرنا کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی دعائے رحمت کا مستحق قرار پائے مستحب موقد ہے، اس لیے کہ آپ کی دعا یقیناً مقبول ہوگی۔ آپ نے عصر سے پہلے کی رکعت پر اس قدر مواظبت نہیں فرمائی جس قدر مواظبت ظہر سے پہلے کی رکعت پر کی ہے۔ چہارم، مغرب کے وقت کی سنتیں۔ یہ دو سنتیں ہیں جو بلا اختلاف فرض کے بعد پڑھی جاتی ہیں، اور یہاں مترجم نے حاشیے میں لکھا ہے کہ مغرب کی اذان و تکبیر کے درمیان کوئی نماز نہ پڑھنی چاہیے، جس نماز کے متعلق امام غزالی نے لکھا ہے اس کے بارے میں ابن عمر کی روایت سے ما رأیت احدا علی احد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یصلیہ، میں نے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں کسی کو دو رکعت پڑھتے ہوئے نہیں دیکھا جی، اور یہ ابو داؤد کی حدیث ہے۔ اس طرح کی ایک روایت میں ہے کہ ابراہیم نخعی رحمۃ اللہ علیہ سے کسی نے مغرب سے قبل کی نماز کے متعلق دریافت کیا تو آپ نے فرمایا کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم، ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ نماز نہیں پڑھتے تھے۔ رد المحتار جلد ایک صفحہ 349، اور یہاں مترجم کا حاشیہ ختم ہوتا ہے۔ تاہم مغرب سے قبل کی دو رکعت میں اختلاف ہے، یہ دو رکعت اذان اور اقامت کے درمیانی وقفے میں اجلت کے ساتھ ادا کر لینی چاہیے۔ بعض صحابہ کرام مثلا ابی بن کعب، عبادہ ابن الصامت، ابو ذر، زید ابن ثابت وغیرہ رضوان اللہ علیہم اجمعین سے یہ دو رکعت منقول ہیں۔ چنانچہ حضرت عبادہ ابن الصامت وغیرہ فرماتے ہیں کہ جب مؤذن مغرب کی اذان دیتا تو اصحاب رسول صلی اللہ علیہ وسلم مسجدوں کے ستونوں کی طرف جھپڑتے اور دو رکعت نماز ادا کرتے، اور یہ بخاری و مسلم کی حدیث ہے جس کو انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے روایت کیا ہے۔ ایک صحابی فرماتے ہیں کہ ہم مغرب سے پہلے دو رکعت نماز پڑھتے تھے، یہاں تک کہ نیا آنے والا یہ سمجھتا تھا کہ ہم فرض نماز سے فارغ ہو چکے ہیں اور پوچھتا تھا کہ کیا مغرب کی نماز ہو گئی ہے، اور یہ مسلم کی حدیث ہے جس کو انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے روایت کیا ہے۔ یہ دونوں رکعت اس حدیث شریف کے عموم میں داخل ہیں۔ ارشاد نبوی ہے بین کلی اذانین صلاۃ لمن شاء، اور یہ بخاری و مسلم کی حدیث ہے جس کو عبداللہ ابن مغفل رحمۃ اللہ علیہ نے روایت کیا ہے۔ ہر دو اذانوں یعنی اذان و اقامت کے درمیان نماز ہے اس شخص کے لیے جو یہ نماز پڑھنی چاہے۔ حضرت امام احمد ابن حنبل رحمۃ اللہ علیہ یہ دونوں رکعت پڑھا کرتے تھے، لیکن جب اس بنا پر لوگوں نے انہیں متعون کیا تو انہوں نے اپنا یہ معمول ختم کر دیا۔ کسی نے ان سے سلسلے میں دریافت کیا تو فرمایا کہ لوگوں کو میں نے پڑھتے ہوئے نہیں دیکھا، اس لیے میں بھی نہیں پڑھتا، اور فرمایا کہ یہ دو رکعت اپنے گھر پر یا کسی تنہائی کی جگہ ادا کر لینی چاہیے، لوگ نہ دیکھیں یہ زیادہ بہتر ہے۔ مغرب کا وقت اس وقت شروع ہوتا ہے جب آفتاب نظروں سے اوجھل ہو جائے، مگر یہ اوجھل ہونا مستائے زمین پر معتبر ہے۔ اگر سورج پہاڑوں کے پیچھے چھپ جائے تو یہ چھپنا معتبر نہیں ہوگا۔ اس صورت میں اتنی دیر کرنی چاہیے کہ افق پر سیاہی پھیل جائے۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اذا قبل اللیل من ہاہنا وادبر النہار من ہاہنا فقد فطر الصائم، اور یہ بخاری و مسلم کی حدیث ہے جس کو عمر رضی اللہ تعالیٰ نے روایت کیا ہے۔ جب رات سامنے آئے اور دن پشت پھیرے یعنی غروب ہو جائے تو روزے دار کے افطار کرنے کا وقت ہو گیا، مستحب یہ ہے کہ مغرب کی نماز میں جلدی کرے۔ اور یہاں مترجم نے حاشیے میں لکھا ہے کہ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک مغرب کی نماز کا وقت غروب آفتاب سے شفق ابیض یعنی سفید شفق کے غائب ہونے تک باقی رہتا ہے، جس کی مقدار تقریباً سوا گھنٹہ ہے۔ ہدایہ جلد ایک صفحہ 78، صاحبین کے نزدیک شفق احمر یعنی سرخ شفق کے غائب ہونے تک مغرب کا وقت باقی رہتا ہے۔ الدر المحتار علی حامش رد المحتار جلد ایک صفحہ 334، لیکن مغرب کی نماز میں اس قدر تاخیر نہ کرنی چاہیے کہ آسمان پر تارے چمکنے لگیں، اس نماز میں کراہت آ جاتی ہے، اور یہاں مترجم کا حاشیہ ختم ہوتا ہے۔ اگر تاخیر ہو جائے اور شفق کی سرخی غائب ہونے سے قبل نماز ادا کر لے تب بھی ادا ہوگی، لیکن کراہت سے خالی نہیں ہوگی۔ حضرت عمر نے ایک مرتبہ مغرب کی نماز میں اس قدر تاخیر کی کہ ایک ستارہ نکل آیا، آپ نے اس کی تلافی کے لیے ایک غلام آزاد کیا۔ حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مغرب کی نماز ادا کرنے میں اس قدر تاخیر کی کہ دو ستارے نکل آئے، اس نقصان کے تدارک کے لیے آپ نے دو غلام آزاد کیے۔ پنجم، عشاء کی سنتیں، یہ سنتیں فرض نماز کے بعد ہیں اور ان کی مقدار 4 رکعت ہے، اور یہاں مترجم نے حاشیے میں لکھا ہے کہ عشاء کے وقت بہتر اور مستحب یہ ہے کہ پہلے 4 رکعت سنت پڑھے، پھر 4 رکعت فرض، پھر 2 رکعت سنت، یہ 2 رکعت سنتیں ضروری ہیں، نہ پڑھنے سے گناہ ہوتا ہے، احناف کا مسلک یہی ہے، مجمع الانہر کتاب الصلاۃ، اور یہاں مترجم کا حاشیہ ختم ہوتا ہے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کی ایک روایت میں ہے کہ کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یصلی بعد العشاء الاخر ربع رکعت ثم ینام، اور یہ ابو داؤد کی حدیث ہے۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم عشاء آخر کے بعد 4 رکعت پڑھتے تھے اور پھر سو جاتے تھے۔ بعض علماء نے اس باب کے مجموعی احادیث و روایات سے یہ نتیجہ اخذ کیا ہے کہ ان سنتوں کی کل تعداد 17 ہے، جیسا کہ فرض نمازوں کی رکعتوں کی تعداد ہے، یعنی 2 رکعت فجر سے پہلے، 4 ظہر سے پہلے، 2 ظہر کے بعد، 4 عصر سے پہلے، 2 مغرب کے بعد اور 3 عشاء کے بعد۔ عشاء کے بعد پڑھی جانے والی یہ 3 رکعت وتر کہلاتی ہیں۔ ہم یہ کہتے ہیں کہ جب نوافل و سنن کے فضائل معلوم ہو چکے ہیں تو اب رکعت کی تعداد جانے سے کیا فائدہ؟ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے مطلق نماز کی فضیلت بیان فرمائی ہے، الصلاۃ خیر موضوع فمن شاء اکثر من شاء اقل، اور یہ احمد حاکم کی حدیث ہے، جس احمد اور حاکم کی حدیث ہے جس کو ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے روایت کیا ہے۔ نماز خیر ہے جو رکھا ہوا ہے، جو چاہے زیادہ خیر حاصل کر لے اور جو چاہے کم حاصل کرے۔ ہر طالب آخرت ان سنن میں سے صرف اس قدر اختیار کرتا ہے جس کی اسے رغبت ہوتی ہے۔ یہ بات ہم پہلے بیان کر چکے ہیں کہ ان سنن میں بعض موقعدہ ہیں اور بعض کی تاکید کم درجے کی ہے اور بعض مستحب ہیں۔ موقعد سنن چھوڑ دینا طالب آخرت سے بعید تر معلوم ہوتا ہے، خاص طور پر اس صورت میں جبکہ فرض نماز کی تکمیل ان سے ہوتی ہے۔ جو شخص نوافل نہ پڑھے، کیا عجب ہے کہ اس کے فرائض میں کمی رہ جائے اور اس کمی کا تدارک نہ ہو سکے۔ ششم، وتر۔ حضرت انس ابن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت میں ہے، کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یوتر بعد العشاء بثلاث رکعات یقرأ فی الاولى سبح اسم ربک الاعلى وفی الثانیہ قل یا ایہا الکافرون وفی الثالثہ قل هو اللہ احد۔ یہ ابن عدی کی حدیث ہے جس کو انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے روایت کیا ہے، اور ترمذی، نسائی اور ابن ماجہ کی بھی حدیث ہے جس کو ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے روایت کیا ہے۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم عشاء کے بعد وتر کی 3 رکعت پڑھا کرتے تھے، پہلی رکعت میں سورہ اعلیٰ، دوسری میں الکافرون اور تیسری میں قل ہو اللہ کی تلاوت فرماتے تھے۔ ایک روایت میں ہے، انہ صلی اللہ علیہ وسلم کان یصلی بعد الوتر رکعتین جالسا، اور یہ مسلم کی حدیث ہے جس کو حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ نے روایت کیا ہے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم وتر کے بعد 2 رکعت بیٹھ کر پڑھا کرتے تھے۔ ایک روایت میں ہے کہ آلتی پالتی مار کر بیٹھ جاتے، پھر یہ 2 رکعت ادا فرماتے۔ دوسری روایت میں ہے کہ جب آپ بستر پر تشریف لاتے تو اس پر 4 زانو ہو جاتے اور سونے سے پہلے 2 رکعت پڑھتے، پہلی رکعت میں اذا زلزلت الارض اور دوسری میں سورہ تکاثر تلاوت فرماتے۔ ایک روایت میں سورہ کافرون ہے، احمد اور بیہقی کی حدیث ہے جس کو ابو امامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے روایت کیا ہے۔ وتر 1 سلام کے ساتھ بھی جائز ہے، اس طرح پر کہ اس کے ساتھ 3 رکعتیں پڑھی جائیں، اور 2 سلاموں کے ساتھ بھی جائز ہے، اس طرح کہ 2 رکعت پڑھ کر سلام پھیر دیا جائے اور 1 رکعت الگ سے پڑھی جائے۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے 1 رکعت، 3، 5، 7، 9 اور 11 رکعت بھی وتر ادا کی ہیں۔ یہاں مترجم نے حاشیہ میں لکھا ہے کہ 1 رکعت کی حدیث بخاری و مسلم میں ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے اور مسلم میں عائشہ رضی اللہ عنہ سے منقول ہے۔ 3 رکعت کی روایت کتاب میں ذکر گزر چکی ہے۔ 5 رکعت کی روایت مسلم میں عائشہ سے، 7 رکعت کی روایت مسلم، ابو داؤد اور نسائی میں عائشہ رضی اللہ عنہ سے، 9 رکعت کی روایت مسلم میں عائشہ رضی اللہ عنہ سے، 11 رکعت کی روایت ابو داؤد میں عائشہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے، اور یہاں مترجم کا حاشیہ ختم ہوتا ہے۔ 13 رکعتوں کی روایت بھی ہے، اور یہاں مترجم نے حاشیہ میں لکھا ہے کہ 13 رکعت کی روایت ترمزی اور نسائی میں حضرت ام سلمہ رضی اللہ عنہ سے اور مسلم میں حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ سے منقول ہے، اور یہاں مترجم کا حاشیہ ختم ہوتا ہے، مگر اس میں کچھ تردو ہے. ایک شاذ حدیث میں سترہ کی تعداد بھی بیان کی گئی ہے، اور یہاں مترجم نے حاشیے میں لکھا ہے کہ حنفیہ کے نزدیک تہجد کی نماز سنت موقعہ نہیں ہے. البتہ قرآن پاک اور حدیث شریف میں اس نماز کے بے شمار فضائل بیان کیے گئے ہیں. مثلا ایک روایت میں ہے، افضل الصلاۃ بعد المفروض صلاۃ فی جوف اللیل، اور یہ احمد اور مشکات باب التحریز فی القیام اللیل کی حدیث ہے. اس فضیلت کا تقاضا تو یہی ہے کہ یہ نماز ہرگز نہ چھوڑی جائے، اور یہاں مترجم کا حاشیہ ختم ہوتا ہے. یہ تمام رکعتیں جن کے لیے ہم نے وتر کا لفظ استعمال کیا ہے، حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نماز تہجد میں پڑھتے تھے. رات میں تہجد سنت موقعہ ہے. عنقریب باب الاوراد میں نماز تہجد کی فضیلت بیان کی جائے گی. اس میں اختلاف ہے کہ وتر میں افضل کون سے وتر ہیں. بعض لوگ یہ کہتے ہیں کہ تنہا ایک رکعت وتر افضل ہے، اور یہاں مترجم نے حاشیہ میں لکھا ہے کہ امام ابو حنیفہ کا مذہب یہ ہے کہ صرف ایک رکعت پڑھنا جائز نہیں ہے. حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے تنہا ایک رکعت پڑھنے سے منع فرمایا ہے. وتر کی ایک سلام کے ساتھ تین رکعت ہیں، جس طرح مغرب میں ایک سلام کے ساتھ تین رکعت ادا کی جاتی ہیں. الدر المختار علی حامش رد المختار باب الوتر والنوافل جلد ایک صفحہ 622، اور یہاں مترجم کا حاشیہ ختم ہوتا ہے. جیسا کہ حدیث صحیح میں ہے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم ہمیشہ ایک رکعت وتر ادا فرماتے، بعض لوگ یہ کہتے ہیں کہ وتر ملا کر پڑھنا افضل ہے تاکہ اختلاف کا شبہ بھی باقی نہ رہے. خاص طور پر امام کو چاہیے کہ وہ تین رکعت وتر پڑھے، اس لیے کہ کبھی اس کے اقتداء ایسا شخص بھی کرتا ہے جو ایک رکعت نماز کا معتقد نہیں ہے. بہرحال اگر وتر کی نماز ملا کر پڑھے تو تین رکعتوں کے لیے وتر کی نیت کرے، اور عشاء کی دو سنتوں کے بعد انہی میں ایک رکعت کا اضافہ کرے تو یہ بھی صحیح ہوگا. اس وقت اس ایک رکعت کے لیے وتر کی نیت کرے، یہ نماز درست ہوگی، اس لیے کہ وتر کی صحت کے لیے ضروری ہے کہ وہ فی نفسی ہی طاق ہو، اور دوسری نماز کو جو اس سے پہلے ہو گئی ہے طاق کرنے والی ہو. جب فرضوں کے بعد ایک رکعت پڑھی جائے گی تو فرضوں کو طاق کر دے گی. اگر وتر کی نماز عشاء سے پہلے ادا کرے گا تو صحیح نہیں ہوگی، یعنی اس پر وہ ثواب حاصل نہیں ہوگا جس کی طرف حدیث میں اشارہ کیا گیا ہے کہ نماز وتر تمہارے لیے سرخ اونٹوں سے بہتر ہے. یہاں مترجم نے حاشیہ میں لکھا ہے کہ حدیث کے الفاظ یہ ہیں، ان اللہ امدکم بالصلاۃ هي خیر لکم من حمر النعم، اور یہ ابو داؤد ترمذی ابن ماجہ وغیرہ کی حدیث ہے بروایت خاریہ بن حزاقہ رضی اللہ عنہ، اور یہاں مترجم کا حاشیہ ختم ہوتا ہے. ورنہ ایک رکعت تو فی نفسی ہی درست ہوگی، اور یہاں مترجم نے حاشیہ میں لکھا ہے کہ حنفیہ کے نزدیک ایک رکعت کی نماز جائز نہیں. اسی صفحے کے حاشیہ پر یہ مسئلہ گزر چکا ہے مترجم ابن اور یہاں مترجم کا حاشیہ ختم ہوتا ہے. چاہے وہ عشاء سے پہلے ادا کی جائے یا عشاء کی نماز کے بعد، عشاء سے پہلے وتر کی رکعت صحیح نہ ہونے کی ایک وجہ یہ ہے کہ یہ اجماع امت کے خلاف ہے. دوسری وجہ یہ ہے کہ اس سے پہلے کوئی نماز ایسی نہیں ہوتی جسے یہ ایک رکعت طاق کر سکے. اگر کوئی شخص وتر کی تین رکعت دو سلاموں سے پڑھنے کا ارادہ کرے تو دو رکعت کی نیت محل نظر ہے. اگر وہ ان دو رکعتوں سے تہجد یا عشاء کی سنت کی نیت کرے گا تو یہ دونوں رکعتیں وتر نہیں ہوں گی. اگر وتر کی نیت کرے گا تو حقیقت میں یہ رکعت وتر نہیں ہے، بلکہ وتر اس کے بعد پڑھی جانے والی ایک رکعت ہے. لیکن بہتر یہی ہے کہ ان تینوں رکعتوں سے وتر ہی کی نیت کرے. جہاں تک اس اشکال کا تعلق ہے کہ پہلی دو رکعتوں وتر نہیں ہیں، تو اس حل کی صورت یہ ہے کہ وتر کے دو معنی ہیں، ایک یہ کہ نماز فی نفسی ہی طاق ہو، اور دوسری یہ کہ دوسری نماز کو طاق کر دے. اس طرح تینوں رکعتیں بھی وتر کہلائیں گی، اور دو رکعتوں میں جو تیسری رکعت سے پہلے وتر ہوں گی، مگر ان دو رکعتوں کا وتر ہونا تیسری رکعت پر موقوف ہوگا، کیونکہ نمازی کا پختہ ارادہ یہی ہے کہ وہ ان دو رکعتوں کو تیسری رکعت ملا کر وتر کر دے. تو اس کے لیے ان دو رکعتوں کے لیے بھی وتر کی نیت کرنا صحیح ہے. رات کی نماز کے آخر میں وتر پڑھنا افضل ہے، اس لیے وتر کی نماز تہجد کے بعد پڑھنی چاہیے۔ وتر اور تہجد کے فضائل، ان دونوں میں ترتیب کی کیفیت باب الاوراد میں انشاءاللہ العزیز بہت جلد بیان کی جائے گی۔ ہفتم چاشت، چاشت کی نماز پابندی کے ساتھ ادا کرنے کے بڑے فضائل ہیں۔ اس نماز میں زیادہ سے زیادہ 8 رکعتیں منقول ہیں۔ حضرت علی کرم اللہ وجہ کی ہمشیرہ حضرت ام ہانی رضی اللہ عنہا روایت کرتی ہیں، انہ صلی اللہ علیہ وسلم صل الضحى 8 رکعات اتى لهن وحسنهن، اور یہ بخاری و مسلم کی حدیث ہے۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے چاشت کی 8 رکعتیں ادا کیں اور انہیں طول دیا اور اچھی طرح پڑھیں۔ اور یہاں مترجم نے حاشیہ میں لکھا ہے کہ بخاری و مسلم میں یہ روایت ہے، مگر اس میں عطا لہن و حسن ہن کے الفاظ نہیں ہیں، اور یہاں مترجم کا حاشیہ ختم ہوتا ہے۔ یہ تعداد ام ہانی رضی اللہ عنہ کے علاوہ کسی نے بھی بیان نہیں کی ہے۔ حضرت عائشہ فرماتی ہیں، کان یصلی الضحى 4 و یزید ما شاء اللہ سبحانہ، اور یہ مسلم کی حدیث ہے۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم چاشت کی 4 رکعت پڑھا کرتے تھے اور کبھی کچھ زیادہ بھی پڑھ لیتے تھے۔ اس حدیث میں زیادہ کی کوئی حد بیان نہیں کی گئی ہے، بلکہ اس سے اتنا معلوم ہوتا ہے کہ آپ 4 رکعت پابندی کے ساتھ ادا فرماتے، یہ تعداد کم نہ کرتے، اور کبھی ان رکعت میں اضافہ بھی فرما لیا کرتے تھے۔ ایک مفرد حدیث میں 6 رکعت بیان کی گئی ہیں، اور یہاں مترجم نے حاشیہ میں لکھا ہے، حاکم کی حدیث ہے جس کو جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے روایت کیا ہے، اور یہاں مترجم کا حاشیہ ختم ہوتا ہے۔ چاشت کی نماز کے وقت کے باب میں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم چاشت کی نماز کی 6 رکعتیں 2 وقتوں میں ادا فرماتے، ایک جب آفتاب طلوع ہو جاتا اور قدر بلندی پر پہنچ جاتا تو آپ کھڑے ہو کر 2 رکعت پڑھتے، اور اس طرح دن کی نمازوں کے دوسرے ورد کا آغاز ہوتا۔ عنقریب ہم اس جملے کو وضاحت کریں گے انشاءاللہ۔ دوسرے، اس وقت جب خوب روشنی پھیل جاتی اور سورج چوتھائی آسمان پر آ جاتا، 4 رکعت ادا فرماتے۔ خلاصہ یہ ہے کہ پہلی 2 رکعتیں اس وقت پڑھتے جب آفتاب نصف نیزے کے بقدر بلند ہوتا، اور دوسری بار اس وقت نماز پڑھتے جب دن کا چوتھائی حصہ گزر جاتا۔ یہ نماز عصر کے مقابلے میں ہوتی، عصر کی نماز کا وقت اس وقت ہوتا ہے جب دن کا چوتھائی حصہ باقی رہ جاتا، ظہر دوپہر ڈھلنے کے وقت ہوتی ہے۔ اس لحاظ سے چاشت کی نماز اس وقت ہونی چاہیے جب طلوع آفتاب اور زوال کا وقت آدھا رہ جائے، جیسے زوال سے غروب تک کے وقت کو آدھا کرنے پر عصر کی نماز ہوتی ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت میں چاشت کے افضل وقت کا ذکر ہے، چاشت کا وقت طلوع آفتاب سے زوال سے پہلے تک رہتا ہے۔ ہشتم مغرب و عشاء کے درمیان کے نوافل، یہ نوافل بھی موکدہ ہیں، اور یہاں مترجم نے حاشیے میں لکھا ہے کہ نوافل کی تعداد 6 بیان کی گئی ہے، چنانچہ ایک روایت میں ایسا ہی ہے، اور یہاں مترجم کا حاشیہ ختم ہوتا ہے۔ بین العشائین 7 رکعت، یہ تبرانی کی حدیث ہے جس کو عمار ابن یاسر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے روایت کیا ہے، دونوں عشاؤں کے درمیان 6 رکعت ہیں۔ اس نماز کے بڑے فضائل وارد ہوئے ہیں۔ کہا جاتا ہے کہ باری تعالیٰ کا ارشاد ہے، تتجافى جنوبهم عن المداجع، پارہ نمبر 21 رکوع نمبر 14 آیت نمبر 29، ان کے پہلو خواب گاہوں سے علیحدہ ہوتے ہیں، سے یہی نماز مراد ہے۔ ایک روایت میں ہے، من صلی بین المغرب والعشاء فانها فی صلاۃ الاوابین، ابن المبارک کی حدیث ہے جس کو ابن المنذر نے مرسلن روایت کیا ہے، جو شخص مغرب و عشاء کے درمیان نماز پڑھے تو یہ نماز خدا تعالی کی طرف لوٹنے والوں کی نماز ہے۔ ایک حدیث میں ہے، من اکف نفسه فیما بین المغرب والعشاء فی مسجدی جماعت لم یتکلم الا بصلاتی او بقرآنی كأن حق على الله أن يبني له قصرين في الجنة ميسرا كل قصر منهما 100 آما ويغرس له بينهما غراسال تافه أهل الأرض لو سعهم، اور یہ ابو الولید السنعار فی کتاب الصلاۃ کی حدیث ہے جس کو ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے روایت کیا ہے، جو شخص مغرب اور عشاء کے درمیان اپنے آپ کو جماعت والی نماز میں روکے رکھے اور نماز و قرآن کے علاوہ کوئی گفتگو نہ کرے تو اللہ تعالیٰ پر حق ہے کہ وہ اس کے لیے جنت میں دو محل بنائے، ان میں سے ہر محل کا فاصلہ 100 برس کا ہو، اور اس کے لیے ان دونوں محلوں کے درمیان اتنے درخت لگائے کہ اگر زمین کے باشندے ان میں گھومیں تو سب کی گنجائش ہو جائے۔ اس نماز کے باقی فضائل کتاب الاوراد میں بیان کیے جائیں گے انشاءاللہ تعالی۔ دوسری قسم، اس قسم میں وہ نوافل داخل ہیں جو ہفتوں اور دنوں کے آنے جانے سے مقرر ہوتے ہیں، ہفتے کے ہر دن اور ہر رات کی نمازیں الگ الگ ہیں، ذیل میں ہم ان نمازوں کی تفصیل بیان کرتے ہیں۔ یک شنبہ، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایک روایت ہے، انہ صلی اللہ علیہ وسلم قال من صلی یوم الاحد 4 رکعات يقرأ في كل ركعة بفاتحة الكتاب وآمن الرسول مرة كتب الله له بعد دكل نصراني ونصرانية حسنات وأعطاه الله ثواب نبي وكتب له ثواب حجة وعمرة وكتب له بكل ركعة 1000 صلاة وأعطاه الله في الجنة بكل حرف مدينة من مسك أدفر۔ اور یہ ابو موسیٰ المدینی فی وظائف الیالی والایام کی حدیث ہے۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو شخص اتوار کے دن 4 رکعت نماز پڑھے، ہر رکعت میں سورہ فاتحہ اور سورہ آمن الرسل 1 مرتبہ تلاوت کرے، اللہ تعالیٰ اس کے لیے ہر نصرانی مرد اور ہر نصرانی عورت کے تعداد کے بقدر نیکیاں لکھے گا اور اسے ایک نبی کا ثواب عطا کرے گا، اور اس کے لیے ایک حج اور ایک عمرے کا ثواب لکھے گا، اور اس کے لیے ہر رکعت کے عوض 1000 نمازیں لکھے گا، اور اسے جنت میں ہر حرف کے بدلے میں خالص مشک کا ایک شہر عطا کرے گا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتے ہیں، وَوَحُدُ اللَّهَ بِكَثْرَةِ السَّلَاةِ يَوْمَ الْأَحْدَ فَأَنَّهُ سبحانه وعهد لا شريك له فمن صلي يوم الأحد بعد صلاة الظهر 4 رکعات بعد الفريضة والسنة يقرأ في الأولى فاتحة الكتاب وتنزيل السجدة وفي الثانية فاتحة الكتاب وتبارك الملك ثم تشهد وسلم ثم قال نصلي ركعتين أخربين يقرأ فيهما فاتحة الكتاب سورة الجمعة وسأل الله سبحانه وتعالى حاجته كان حقا على الله أن يقضي حاجته۔ اور یہ ابو موسیٰ المدینی فی الکتاب المذکور کی حدیث ہے۔ اتوار کے دن نماز کی کثرت سے اللہ تعالیٰ کی توحید کرو، کیونکہ وہ ایک ہے، اس کا کوئی شریک نہیں ہے۔ بس جو شخص اتوار کے دن ظہر کے فرض اور سنت کے بعد 4 رکعت ادا کرے اور پہلی رکعت میں سورہ فاتحہ او الف لام میم سجدہ اور دوسری رکعت میں سورہ فاتحہ اور تبارک الذی پڑھے اور التحیات پڑھ کر سلام پھیر دے، پھر کھڑا ہو اور 2 رکعت پڑھے، ان میں سورہ فاتحہ اور سورہ جمعہ کی تلاوت کرے اور اللہ تعالیٰ سے اپنی حاجت مانگے، تو اللہ تعالیٰ پر اس کی حاجت روائی لازم ہوگی۔ 2 شنبہ، حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتے ہیں، انہ قال من صلی یوم الاثنین اندار تفاء النہار النہار رکتین یقرأ فی کل رکت فاتحة الكتاب مرت و آیت الکرسی و قل هو اللہ احد والمعوذتین مرت فاذا سلم استغفر اللہ 10 مرات وصلي على النبي صلى الله عليه وسلم 10 مرات غفر الله تعالى له ذنوبا۔ اور یہاں مترجم نے حاشیہ میں لکھا ہے کہ ھذا الحدیث منکر، اور یہ ابو موسیٰ المدینی فی کتاب المذکورہ کی حدیث ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو شخص پیر کے دن آفتاب کے بلند ہونے کے وقت 2 رکعتیں پڑھے، ان میں سے ہر رکعت میں 1 مرتبہ سورہ فاتحہ، 1 مرتبہ آیت الکرسی اور 1 مرتبہ قل ھو اللہ احد، قل اعوذ برب الفلق اور قل اعوذ برب الناس پڑھے، اور جب سلام پھیرے تو 10 بار استغفار اور 10 بار درود شریف پڑھے تو اللہ تعالیٰ اس کے تمام گناہ معاف کر دیں گے۔ حضرت انس ابن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتے ہیں کہ میں من صلی یوم الاثنین اثنتی عشرت رکت یقرأ فی کل رکت فاتحة الكتاب و آیت الکرسی مرت فاذا فرغ قراء قل هو اللہ احد اثنتی عشرت مرت و استغفر اثنتی عشرت مرت ینادی به یوم القیامة عین فلان بن فلان لا يقم فليأخذ ثوابه من الله عز وجل فأول ما يعطي من الثواب ألف حلة ويتوج ويقال له أدخل الجنة فيستقبله 100,000 ملك مع كل هدية يشيعونه حتى يدور على 1,000 قصر من نور يتلالى۔ اور یہ ابو موسیٰ المدینی کی حدیث ہے، اور یہاں مترجم نے حاشیے میں لکھا ہے کہ رواحا بغیر اسناد والحدیث منکر، اور یہاں مترجم کا حاشیہ ختم ہوتا ہے۔ ترجمہ: جو شخص دوشنبے کے دن 12 رکعتیں پڑھے، ہر رکعت میں 1 بار سورہ فاتحہ اور 1 بار آیت الکرسی پڑھے، جب نماز سے فارغ ہو جائے تو قل ہو اللہ 12 مرتبہ اور استغفار 12 مرتبہ پڑھے، تو قیامت کے دن اسے آواز دی جائے گی کہ فلاں ابن فلاں کہاں ہے، اٹھے اور اپنا ثواب اللہ تعالیٰ سے لے لے۔ سب سے پہلے اسے جو ثواب دیا جائے گا وہ یہ ہوگا کہ اسے 1,000 جوڑے عطا کیے جائیں گے اور سر پر تاج رکھا جائے گا، اور اسے کہا جائے گا کہ جنت میں داخل ہو، وہاں 1,00,000 فرشتے اس کا استقبال کریں گے اور ہر فرشتے کے ساتھ تحفہ ہوگا، وہ فرشتے اس کے ساتھ ساتھ رہیں گے یہاں تک کہ وہ نور کے 1,000 چمکتے ہوئے محلوں کا دورہ کرے گا۔ سہ شنبہ، یزید رقاشی نے حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت نقل کی ہے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا من صلی یوم الثلاث عشر رکات عند انتصاف النہار وفی حدیث آخر اندار عند ارتفاء النهار يقرأ في كل ركعة فاتحة الكتاب وآية الكرسي مرة وقل هو الله أحد 3 مرات لم تقطب عليه خطيئتي إلى 70 يوما 100 شهيدا وغفر له ذنوب 70 سنة۔ اور یہ ابو موسیٰ المدینی فی کتاب المذکورہ کی حدیث ہے، اور یہاں مترجم نے حاشیے میں لکھا ہے کہ اسناد ضعیف و لیس فی ذکر الوقت، اور یہاں مترجم کا حاشیہ ختم ہوتا ہے۔ ترجمہ: جو شخص منگل کے دن 10 رکعت دوپہر کے وقت، ایک روایت میں ہے کہ آفتاب کے بلند ہونے کے وقت پڑھے، ہر رکعت میں 1-1 مرتبہ سورہ فاتحہ اور آیت الکرسی پڑھے اور 3 بار قل ہو اللہ احد پڑھے، تو 70 دن تک اس کے گناہ نہیں لکھے جائیں گے، اور اگر اس کے بعد 70 دن کے اندر اندر مر جائے تو شہید مرے گا اور اس کے 70 سال کے گناہ معاف کر دیے جائیں گے۔ 4 شنبہ، ابو ادریس خولانی حضرت معاذ ابن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کرتے ہیں کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا من صلی یوم الاربعاء اثنتی عشرت رکت اند ارتفاء النہار یقرأ فی کل رکت فاتحة الكتاب و آیت الکرسی مر و قل هو اللہ احد 3 مرات والمعوذتین 3 مرات نادی منادا اند العرش یا عبداللہ استأتف الحمل فقد غفر لك ما تقدم من ذنبك ورفع الله سبحانه إنك أنك عذاب القبر وديكه وزلمته ورفع أنك شدائد القيامة ورفع له من يومه عمل نبي۔ یہ ابو موسیٰ المدینی فی کتاب المذکور کی حدیث ہے، اور یہاں مترجم نے حاشیے میں لکھا ہے کہ فیہ غیر مسمی وہو محمد بن حمید الرازی احد الکاذبین، اور یہاں مترجم کا حاشیہ ختم ہوتا ہے۔ ترجمہ: جو شخص بدھ کے دن آفتاب کے اونچا ہونے کے وقت 12 رکعت نماز پڑھے، ہر رکعت میں سورہ فاتحہ اور آیت الکرسی اور 1 بار قل ہو اللہ قل اعوذ برب الفلق، قل اعوذ برب الناس تین بار پڑھے تو اس کو عرش کے پاس سے ایک فرشتہ پکارتا ہے کہ اے اللہ کے بندے، عمل پھر سے کر کہ تیرے پچھلے گناہ بخش دیے گئے ہیں، اللہ تعالیٰ تجھ سے عذاب قبر، قبر کی تنگی اور تاریکی دور کر دے گا اور تجھ سے قیامت کے مصائب اٹھا لے گا، اور اسی روز سے اس کے لیے ایک پیغمبر کا عمل اوپر چڑھے گا۔ پنج شنبہ، اکرمہ حضرت ابن عباس سے روایت کرتے ہیں کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، من صلی یوم الخمیس بین الظہر والعصر رکعتین یقرأ فی الاولی فاتحة الکتاب و آیت الکرسی مئة مرة و فی الثانیہ فاتحة الکتاب و قل هو اللہ احد مئة مرة و یصلی علی محمد مئة مرة اعطاه اللہ ثواب من صام رجب و شعبان ورمضان وكان له من الثواب مثل حاج البيت وكتب له بعد دكل من آمن بالله سبحانه وتوكل عليه۔ اور یہ ابو موسیٰ المدینی فی الکتاب المذکور کی حدیث ہے، اور یہاں مترجم نے حاشیہ میں لکھا ہے بسند ضعیف جدا، اور یہاں مترجم کا حاشیہ ختم ہوتا ہے۔ جو شخص جمعرات کے دن ظہر اور عصر کے درمیان دو رکعتیں پڑھے، پہلی رکعت میں سورہ فاتحہ اور آیت الکرسی 100 مرتبہ اور دوسری رکعت میں سورہ فاتحہ اور قل هو اللہ احد 100 مرتبہ پڑھے اور 100 بار درود شریف پڑھے، اللہ تعالیٰ اسے شخص کے برابر ثواب عطا کریں گے جس نے رجب، شعبان اور رمضان کے روزے برابر رکھے ہوں۔ اس کو خانہ کعبہ کا حج کرنے والے کے برابر ثواب ملے گا، اور اللہ تعالیٰ اس کے لیے ان لوگوں کی تعداد کے مطابق اجر و ثواب لکھیں گے جو اللہ پر ایمان لائے اور جنہوں نے اس پر توکل کیا۔ جمعہ، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، یوم الجمعہ صلاۃ کلہ ما من عبد مؤمن قام اذا استقلت الشمس وارتفعت قد رمح او اکثر من ذلك فتو داثم اسبغ الوضوء فصلی سبحۃ الضحیٰ رکعتین ایمانا و احتسابا الا كتب الله له 100 حسنہ و محا عنہ 100 سیئہ و من صلی 4 رکعات رفع الله سبحانه له فی الجنۃ 400 درجہ و من صلی 8 رکعات یرفع الله تعالی فی الجنۃ 800 درجہ و غفر له ذنوبه كلها و من و من صلی 12 رکعة كتب الله له 2100 حسنة ومحا عنه 2100 سيئة ورفع الله له في الجنة 2100 درجة۔ اور یہاں مترجم نے حاشیہ میں لکھا ہے کہ مجھے اس کی اصل نہیں ملی، اور یہاں مترجم کا حاشیہ ختم ہوتا ہے۔ جمعے کے دن مکمل نماز ہے، کوئی بندہ مومن ایسا نہیں ہے جو اس وقت جبکہ آفتاب نکل آئے اور نیزے کے برابر یا اس سے زیادہ بلند ہو جائے اچھی طرح وضو کرے اور چاشت کی نماز ایمان اور احتساب کے غرض سے پڑھے، مگر اس کے لیے اللہ تعالیٰ 100 نیکیاں لکھیں گے اور اس کی 100 برائیاں مٹائیں گے، اور جو شخص 4 رکعت پڑھے تو اللہ تعالیٰ جنت میں اس کے 400 درجے بلند کرے گا، اور جو 8 رکعت پڑھے جنت میں اس کے 800 درجات بلند کرے گا اور اس کے تمام گناہ معاف کر دے گا، اور جو شخص 12 رکعت پڑھے اللہ اس کے لیے 1200 نیکیاں لکھیں گے اور اس کے 1200 گناہ مٹائیں گے اور جنت میں اس کے لیے 1200 درجات بلند کریں گے۔ نافع ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کرتے ہیں کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، من دخل الجماعۃ یوم الجمعۃ فصلی 4 رکعات قبل صلاۃ الجمعۃ یقرأ فی کل رکعۃ الحمد للہ وکل هو اللہ احد 50 مرة لم یمت حتی یرى مقعده من الجنۃ او یریلہ۔ اور یہ خطیب کی حدیث ہے، یہاں مترجم نے حاشیہ میں لکھا ہے وقال غریب جدا، اور یہاں مترجم کا حاشیہ ختم ہوتا ہے۔ ترجمہ، جو شخص جمعے کے دن جامع مسجد میں داخل ہو اور جمعے کی نماز سے قبل 4 رکعت پڑھے، ہر رکعت میں الحمدللہ اور قل هو اللہ احد 50 مرتبہ پڑھے، وہ اس وقت تک نہیں مرے گا جب تک کہ جنت میں اپنا ٹھکانہ نہ دیکھ لے یا اسے دکھا نہ دیا جائے۔ ہفتہ ابو حریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں من صلی یوم السبت اربع رکعت یقرا فی کل رکعت فاتحۃ الکتاب مرة وقل هو اللہ احد ثلاث مرات فاذا فرغ قرأ آیۃ الکرسی کتب اللہ له لکل حرف حجۃ وحجۃ وامر ورفع وأمر ورفع له بكل حرف أجر سنة صيام نهارها وقيام ليلها وأعطاه عز وجل بكل حرف ثواب شهيد وكان تحت ظل عرش الله مع النبيين والشهداء. اور یہاں یہ ابو موسیٰ المدینی کی حدیث ہے اور یہاں مترجم نے حاشیہ میں لکھا ہے بسند ضعیف جدا, اور یہاں مترجم کا حاشیہ ختم ہوتا ہے. ترجمہ: جو شخص ہفتے کے دن چار رکعت پڑھے ہر رکعت میں سورہ فاتحہ ایک مرتبہ اور قل ہو اللہ تین مرتبہ پڑھے اور جب فارغ ہو جائے تو آیت الکرسی پڑھے تو اللہ تعالیٰ اس کے لیے ہر حرف کے بدلے میں حج و عمرے کا ثواب لکھیں گے, اور اس کے لیے ہر حرف کے عوض ایک برس کے دونوں کے دنوں کے روزے اور راتوں کے قیام کا ثواب عطا کریں گے, اور اللہ تعالیٰ ہر حرف کے بدلے اسے ایک شہید کا ثواب عطا کریں گے, اور وہ قیامت کے روز انبیاء و شہداء کے ساتھ عرش الہی کے سائے میں ہوگا. اتوار کی رات حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے روایت کرتے ہیں کہ آپ نے ارشاد فرمایا جو شخص اتوار کی رات کو 20 رکعت نماز پڑھے ہر رکعت میں سورہ فاتحہ 50 مرتبہ سورہ اخلاص اور 1 مرتبہ کل اعوذ برب الناس اور کل اعوذ برب الفلق پڑھے 100 مرتبہ استغفار پڑھے اور اپنے لیے اپنے والدین کے لیے 100 مرتبہ مغفرت کی دعا کرے اور حضرت صلی اللہ علیہ وسلم پر 100 مرتبہ درود بھیجے اپنی طاقت و قوت سے اظہار برات کرے اور اللہ تعالیٰ کی قوت و طاقت کی طرف رجوع کرے اور پھر یہ الفاظ کہے اشہد اللہ الہ الا اللہ و اشہد ان آدم صفوۃ اللہ ففطرته و ابراہیم خلیل اللہ و موسیٰ کلیم اللہ و عیسیٰ روح اللہ و محمد صلی اللہ علیہ وسلم حبیب اللہ. میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں, اور گواہی دیتا ہوں کہ آدم اللہ کے برگزیدہ بندے ہیں, اور ابراہیم خلیل اللہ, موسیٰ کلیم اللہ, عیسیٰ روح اللہ, اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے حبیب ہیں. تو اس شخص کو ان لوگوں کی تعداد کے مطابق ثواب ملے گا جو اللہ کے لیے اولاد کے قائل ہیں اور جو اس کے لیے اولاد کے قائل نہیں ہیں. قیامت کے روز اسے امن و امان والوں کے ساتھ اٹھایا جائے گا, اور اللہ تعالیٰ پر یہ بات لازم ہوگی کہ اسے پیغمبروں کے ساتھ جنت میں داخل کرے. اور یہاں مترجم نے حاشیہ میں لکھا ہے ابو موسیٰ المدینی رواہ بعیری اسناد وہو منکر, اور یہاں مترجم کا حاشیہ ختم ہوتا ہے. پیر کی رات عامش حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کرتے ہیں کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو شخص پیر کی رات میں 4 رکعت نماز پڑھے پہلی رکعت میں الحمدللہ اور کل ہو اللہ 11 مرتبہ, دوسری رکعت میں الحمدللہ اور کل ہو اللہ 21 مرتبہ, تیسری رکعت میں الحمدللہ اور کل ہو اللہ 31 مرتبہ, اور چوتھی رکعت میں الحمدللہ اور کل ہو اللہ احد 41 مرتبہ پڑھے, پھر سلام پھیرے اور نماز سے فارغ ہو کر کل اللہ 75 مرتبہ پڑھے اپنے لیے اور اپنے والدین کے لیے 75 مرتبہ استغفار پڑھے, پھر اپنی ضرورت کا سوال کرے تو اللہ پر لازم ہوگا کہ وہ اس کی درخواست پوری فرمائے. اس نماز کو نماز حاجت بھی کہتے ہیں. اور یہاں مترجم نے حاشیہ میں لکھا ہے ذکرہ ابو موسیٰ بغیر اسناد, اور یہاں مترجم کا حاشیہ ختم ہوتا ہے. منگل کی رات جو شخص منگل کی رات میں 2 رکعتیں پڑھے ہر رکعت میں سورہ فاتحہ قل ہو اللہ احد اور معوذتین 15 مرتبہ پڑھے اور سلام کے بعد 15 مرتبہ آیت الکرسی اور 15 مرتبہ استغفار پڑھے تو اسے زبردست اجر و ثواب عطا کیا جائے گا. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے نقل کرتے ہیں کہ آپ نے فرمایا من صلی لیلۃ الثلاث رکعتین یقرأ فی کل رکعت فاتحۃ الکتاب مرۃ وانا انزلناه وقل هو الله احد 7 مرات اعتق الله رقبة من النار بكون يوم القيامة قائده ودليله الى الجنة. جو شخص منگل کے شب میں دو رکعتیں پڑھے ہر رکعت میں سورہ فاتحہ، ایک مرتبہ ان انزلنا اور قل ہو اللہ احد سات مرتبہ پڑھے، تو اللہ تعالیٰ اسے قیام آگ سے آزاد کرے گا اور قیامت کے دن جنت کی طرف اس کی رہنمائی کرنے والا اور اس کو لے جانے والا ہوگا۔ اور یہاں مترجم نے حاشیہ میں لکھا ہے ذکرہ ابو موسیٰ بغیر اسناد عن بعث المصنفین و اسند من حدیث ابن المسعود و جابر و کلها منکرہ۔ اور یہاں مترجم کا حاشیہ ختم ہوتا ہے۔ بدھ کی رات، روایت میں ہے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو شخص بدھ کی رات میں دو رکعتیں پڑھے، پہلی رکعت میں سورہ فاتحہ اور قل اعوذ برب الفلق، دس مرتبہ دوسری رکعت میں سورہ فاتحہ کے بعد قل اعوذ برب الناس دس مرتبہ پڑھے، سلام کے بعد دس مرتبہ استغفار کرے، پھر دس بار درود پڑھے، ایسے شخص کے لیے ہر آسمان سے 70,000 فرشتے اتریں گے اور قیامت تک اس کے لیے ثواب لکھیں گے۔ اور یہاں مترجم نے حاشیہ میں لکھا ہے کہ اس سلسلے میں حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت کے علاوہ کوئی دوسری روایت نہیں ملی۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت میں چار رکعت بیان کی گئی ہیں اور ابو موسیٰ المدینی نے حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے تین رکعتیں بیان کی ہیں۔ اور یہاں مترجم کا حاشیہ ختم ہوتا ہے۔ ایک روایت میں 16 رکعت بیان کی گئی ہیں۔ اس نماز میں فاتحہ کے بعد قرآن پاک میں سے جو دل چاہے تلاوت کرے، آخری دو رکعتوں میں 30 مرتبہ آیت الکرسی اور پہلی دو رکعتوں میں قل ہو اللہ احد 30 مرتبہ پڑھے، ایسے شخص کی سفارش اس کے گھر والوں میں سے ایسے 10 افراد کے حق میں قبول کی جائے گی جن کے لیے دوزخ واجب قرار دی جا چکی ہے ہوگی۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ ارشاد گرامی نقل کرتی ہیں من صلی لیلۃ الاربع ست رکعات قرا فی کل رکعت بعد الفاتحہ قل اللہم مالک الملک الى آخر الآیہ فإذا فرغ من صلاته جزى الله محمد عنا ما هو أهله غفر له ذنوب 70 سنة وكتب له براءة من النار۔ اور یہاں مترجم نے حاشیہ میں لکھا ہے ابو منصور ویلمی فی مسند الفردوس والحدیث منکر۔ اور یہاں مترجم کا حاشیہ ختم ہوتا ہے۔ جو شخص بدھ کی رات میں 6 رکعت نماز پڑھے اور ہر رکعت میں سورہ فاتحہ کے بعد اللہم مالک الملک آخر تک تلاوت کرے، نماز سے فارغ ہونے کے بعد یہ الفاظ کہے جز اللہ محمد عنا ما هو اہلہ، تو اللہ اس کے 70 سال کے گناہ معاف کر دیں گے اور اس کے لیے دوزخ سے برات لکھیں گے۔ جمعرات کی رات، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو شخص جمعرات کو 2 رکعت نماز ادا کرے اور ہر رکعت میں سورہ فاتحہ اور 5 مرتبہ آیت الکرسی، 5 مرتبہ قل ہو اللہ اور 5 مرتبہ معوذتین پڑھے اور نماز سے فراغت کے بعد 15 مرتبہ استغفار کرے اور اس کا ثواب اپنے والدین کے لیے ہدیہ کرے، تو گویا اس نے اپنے والدین کا حق ادا کر دیا اگرچہ وہ ان کا نافرمان رہا ہو۔ اللہ تعالیٰ اسے وہ اجر و ثواب عطا کریں گے جو وہ صدیقین اور شہداء کو عطا کرتے ہیں۔ اور یہاں مترجم نے حاشیہ میں لکھا ہے رواہ ابو منصور الویلمی و ابو موسیٰ المدینی فی مسند الفردوس بسند ضعیف۔ اور یہاں مترجم کا حاشیہ ختم ہوتا ہے۔ جمعہ کی رات، حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتے ہیں کہ جو شخص شب جمعہ میں مغرب اور عشاء کے درمیان 12 رکعت نماز پڑھے، ہر رکعت میں سورہ فاتحہ 1 مرتبہ اور قل ہو اللہ احد 11 مرتبہ پڑھے، تو گویا اس نے 12 سال تک دن میں روزے رکھ کر اور رات میں نمازیں پڑھ کر اللہ تعالیٰ کی عبادت کی ہے۔ اور یہاں مترجم نے حاشیہ میں لکھا ہے الحدیث بالباطل لا اصل لہ۔ اور یہاں مترجم کا حاشیہ ختم ہوتا ہے۔ انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جو شخص جمعے کی رات میں عشاء کی نماز جماعت سے ادا کرے، پھر سنتیں ادا کرے اور سنتوں سے فارغ ہونے کے بعد 10 رکعت پڑھے، ہر رکعت میں سورہ فاتحہ قل ہو اللہ اور معوذتین 1-1 مرتبہ تلاوت کرے، پھر 3 رکعت وتر کی نماز پڑھے اور اپنے بائیں پہلو پر قبلہ رو ہو کر سوئے، تو گویا اس نے تمام شب قدر عبادت میں گزاری ہے۔ اور یہاں مترجم نے حاشیہ میں لکھا ہے کہ الحدیث باطل لا اصل لہ۔ اور یہاں مترجم کا حاشیہ ختم ہوتا ہے۔ ایک روایت میں ہے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اکثر و امن الصلاۃ علی فی اللیل الغراء والیوم الازہر لیلۃ الجمعہ و یوم الجمعہ۔ یہ تبرانی کی حدیث ہے جس کو ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے روایت کیا ہے۔ روشن رات اور روشن دن یعنی جمعے کی رات اور جمعے کے دن مجھ پر کثرت سے درود پڑھا کرو۔ ہفتے کی رات، انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، من صلی لیلۃ السبت بین المغرب والعشاء اثنتی عشرۃ رکعۃ بنی له کثر فی الجنہ فکأنما تصدق على كل مؤمن ومؤمنة وتبر من اليهود وكان حقا على الله ان يغفر له۔ اور یہاں مترجم نے حاشیے میں لکھا ہے، اس کی کوئی اصل نہیں ملی، اور یہاں مترجم کا حاشیہ ختم ہوتا ہے۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جو شخص ہفتے کی رات مغرب اور عشاء کے درمیان 12 رکعت نماز پڑھے، جنت میں اس کے لیے ایک محل بنایا جائے گا، اور گویا اس نے یہ عمل کر کے ہر مسلمان مرد اور ہر عورت پر صدقہ کیا ہو اور یہودی ہونے سے برات کی ہو، اللہ تعالیٰ پر حق ہے کہ اس کو بخش دے۔